Allah pas nyiptakeun tutubuhan sasatoan jeung sapura tina eusining lautan pikeun kamangpaatan hirup manusia. Nikmat Allah nu diturunkeun pikeun manusia tan watas wilangan jumlahna. Padahal mantena teu menta imbalan naon-naon ti manusia. Diwati urang anu kudu ngabogaan rasa jeung rumasa. Rumasa yen diri teu daya teu upaya. Angin ku pangersa mantena. Rasa syukur anu timbul tina dasar hate kaikhlasan kana nikmat teu mantena. Kasadaran lakuning diri mangrupa sabagian iman kaman tenang. Rahmatmu agung. Hirup di dunia.